Janina mama na kokonga na makanisi pona kabanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kamatangai Atamo salina yo Namotina yo salingai Nakokia wande na miboma mama Janina ondimaki Olobaki yoko balangai Siko ya mama Oke ilibala nalobako boni Janina kamatangai Atamo salina yo Namotina yo salingai Na kwa kia wane na mimbo mama Janina ondi maki Olobaki yoko balangai Siko ya mama Oke ilibala na loba koboni Yalelo, oye ko baby sandi mama, Janina di mama, Janina mama, na kokondo na makanisi, bona kabanza oyo nalinga, yalelo oye baka mama, Janina Janina, yondo na ngai, okosambisa na mwana kongo. Sokina banzine na mibomi Janina, Janina mama Iselingo motema nalingaka Mama.